่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสุขกับทุกข์คือสิ่งเดียวกันที่จะพาเราเข้าสู่นรกโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2547เนื่องในงานมหาปวารณาครั้งที่23ณพุทธสถานปฐมสุขขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคน วันนี้ที่จริงยังฉลองอยู่นะฉลองปีนี้เราก็ฉลองใหญ่นะแต่พวกเราก็ยังไม่ค่อยจะติดใจในฉลองเพราะว่าคำว่าฉลองในโลกเขานี่เขาจะต้องมีการเล่นประกอบเยอะฉลองจะต้องมีแสงสีเสียงมีระเบิดมีพลุมีจุดดังมีสีมีแสงมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีอะไรต่ออะไรฉลองกันทั้งโลกเขาต้องปรุงแต่งอย่างนั้นเป็นการฉลองแต่พวกเรานี่ฉลองแล้วมันจะมีเนื้องานมีสาระฉลองก็มีสาระแต่เราก็ปรุงแต่งบ้างเหมือนกันจุดโคมจุดเคิงก็ไปว่ามาขออนุญาตจุดโคมก็จุดไปขออนุญาตจุดพลุก็จุดไปบ้างแต่เนื้อหาของเราก็มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นเราฉลองในงานของเรารวบรวมผลงานและเอามาเก็บไว้เป็นสื่อเป็นรูปเป็นภาพเป็น VCD เป็น DVD อะไรก็แล้วแต่ทำขึ้นมาทำแม้กระทั่งที่สุดเป็นศิลปะเป็นวรรณกรรมเป็นวิธีสื่อเป็นวรรณกรรมเป็นนิยายเป็นละครเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ขึ้นมาจนเกิดเป็นภาพยนตร์เป็นอะไรขึ้นมาซึ่งก็เป็นเรื่องราวเนื้อหาสาระของมนุษย์ก็มีลีลาแสงสีเสียงมีอันนี้ประกอบบ้างตามลักษณะของศิลปะที่จะเอามาผสมผสานเป็นสุนทรียะประกอบกับสาระแล้วก็สื่อก็ใช้ไปก็เกิดประโยชน์เพราะฉลองของเราก็มีบ้างทุกวันนี้ก็มีแสงสีเสียงมีอะไรต่ออะไรแบบโลกเขาเพิ่มเติมขึ้นมาไปตามลำดับก็มีขึ้นบ้างแต่เราก็พยายามเน้นเนื้อเน้นจุดสำคัญสำคัญของเราเสมอเสมอถึงวันนี้แล้วอาตมาเห็นสภาพที่มันเป็นไปของมนุษย์ของโลกของสังขารธรรมสังขารธรรมคือสิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันมาจากสิ่งที่คนเรานั่นแหละเป็นคนทำโดยธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันจะช้ามันจะปรุงแต่งช้าแต่คนนี่เนี่ยมาเติมน้ำพริกมาเติมน้ำเย็นน้ำร้อนมาเติมแสงเติมสีมาเติมอะไรต่ออะไรซับซ้อนมาเติมให้มันไวไปหมดจะให้มันเกิดไวจะให้มันเกิดหรูหราฟู่ฟ้าให้มันมีอะไรมากเพิ่มเติมขึ้นไปเยอะแยะคนทั้งนั้นเลยคนเป็นตัวกระทำเสร็จแล้วก็จนกระทั่งตัวเองเป็นภาระของตนเองเป็นภาระยังไม่เท่าไหร่เป็นพิษ เป็นภัยเป็นพิษเป็นภัยให้แก่ตัวเองเออมาถึงนี่ได้นี่ก็เป็นบรรพชนปฐมโสคนหนึ่งเก่าแก่ มีบ้านอย่างนี้บรรพชนตั้งแต่รุ่นแรกชีวิตก็เปลี่ยนไปนะอย่างนี้แหละคนเราก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติไม่มีใครคำฟ้าแต่ในชีวิตที่เราเกิดมาแต่ละชาติชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่อาศัยในขณะชีวิตที่เรามีอยู่มีลีลามีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่จะมากลับไปกระทำมาได้กระทำอะไรขึ้นมาได้เป็นกรรมมันตะกรรมมันตะคือการกระทำทั้งหมด การกระทำต่างๆศาสนาพุทธเราย่นย่อลงที่กรรมย่นย่อลงที่กรรมที่วิบากพบกรรมกระทำแล้วมันก็สั่งสมลงเป็นวิบากมันไม่มีอื่นคนเราประกอบด้วยกรรมนี่เป็นตัวแปรทั้งเป็นตัวเก็บเป็นวิบากและก็เป็นกรรมที่จะเป็นกรรมใหม่ ศาสนาพุทธมันไม่เที่ยงแท้ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เที่ยงแท้ทุกอย่างไม่นิรันดร์ไม่คงที่ไม่คงที่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาเทวนิยมมีของคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงหลายอย่างก็เลยเถิดไปเหมือนกันแต่ทั้งๆที่ในเทวนิยมเองก็รู้ในความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเหมือนกันเช่นเขาก็ทำดีกันแล้วก็เราก็จะได้ดีนั้นศาสนาเทวนิยมเขาเข้าใจมันก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันคนที่ทำไม่ดีก็ต้องลงนรกก็เพราะฉะนั้นก็ทำไม่ดีทำดีแล้วเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์เขาก็ทำเขาก็รู้นะแล้วมันก็มีความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นนะเปลี่ยนแปลงที่ว่าอ้าวแต่ก่อนนี่มันไม่ดีมันอยู่มันจะต้องลงนรกแต่ก็ทำดีมันก็จะต้องขึ้นสวรรค์ใช่ไหมมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าท่านชัดและท่านเอามาสอนไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ไปเข้าใจว่าทุกอย่างมันคงที่ไม่มีอะไรคงที่จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรคงที่เลยจึงเรียกว่าอนิจจังแม้แต่ผู้ที่ได้นิพพานแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าทิศเดียวนิพพานก็คือจุดหนึ่งลักษณะหนึ่งของอัตภาพชีวิตอัตภาพมีนิพพานมีการดับกิเลสศูนย์อัตภาพนั้นคือการดับกิเลสศูนย์หมดแล้วแต่เมื่อยังมีอยู่ยังไม่ปรินิพพานยังไม่สลายทุกอย่างเมื่อมันยังไม่สลายทุกอย่างสิ่งหนึ่งก็ยังต้องมีอยู่จะบอกว่าไอ้สิ่งไม่มีมีไหมมันก็มีอยู่กิเลสดับสนิทไปเกิดอีกสุญญตาถาวรมันก็มีอยู่ในตัวผู้ที่ทำได้แต่ในอีกส่วนหนึ่งมันมีอันนั้นแหละยังไม่เที่ยงความมีใดๆทั้งหมดไม่มีเที่ยงความมีใดๆทั้งหมดไม่มีเที่ยงเพราะจะเป็นสวรรค์จะเป็นเทวดาเป็นเทพเจ้าก็ไม่เที่ยงสรุปแล้วสุดยอดแห่งพระเจ้าจริงๆก็ไม่เที่ยงสิ่งมีถ้าเข้าใจคำว่ามีไม่มีอะไรเที่ยงถ้าจะให้เที่ยงจริงๆก็คือความไม่มีที่ไม่มีแล้วจริงศูนย์สนิทแล้วเนี่ยเที่ยงถาวรมั่นคงเลิกราแล้วก็จะไม่เป็นอะไรอีกมันศูนย์เลยมันเลิกเลยจบเลยนั่นแหละคือสุดยอดที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบเพราะเราจะต้องไม่งงไม่สับสนตรงที่ว่าไอ้ความมีอยู่กับความไม่มีอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมารู้ความมีความไม่มีและอาตมาก็ยังไม่ได้หมดความมียังเป็นโพธิสัตว์ยังมีสันตติยังมีความสืบทอดยังมีการสะสมยังมีการสะสมโดยธรรมนั้นไม่ได้ไปสะสมทรัพย์สินคานไม่ได้ไปสะสมเงินทองสะสมโลกธรรมไม่ได้ไปสะสมแล้วเลิกโลกธรรมไม่ต้องสะสมแม้เราไม่สะสมมันก็มีอาตมาไม่ได้ติดใจว่าอาตมาจะต้องมีความดีแต่อาตมาทำดีอาตมาก็จะต้องมายึดมั่นถือมั่นในความดีอาตมาไม่ยึดมั่นแต่อาตมามีดีนั้นไหมมันก็มีเป็นธรรมชาติถ้าเราทำดีอยู่เรื่อยๆดีมันก็เป็นของเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยู่เรื่อยๆตามที่เราทำจริงตามกรรมนี่แหละกรรมคือการกระทำเมื่อทำจริงมันก็ต้องเกิดมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีก็มีไปแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้สิ่งที่เรามีนั้นว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้สุดยอดแห่งปรัชญาสุดยอดแห่งสัจธรรมลึกซึ้งที่สุดเพราะความไม่มีก็คือความชั่วเหตุแห่งความชั่วพระพุทธเจ้าเรียนรู้ตัวนี้จริงๆเลยเป็นตัวหลักเลยเป็นตัวหลักใบไม้กำมือเดียวนี่คืออันเนี้ยคือความชั่วหรือเหตุแห่งความชั่วชั่วมากชั่วน้อยชั่วนิดหน่อยขนาดไหนก็ตามเรียนรู้ให้หมดดับมันให้สิ้นเกลี้ยงสะอาดไม่มันเกิดอีกนี่คือเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเรียนอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ให้เห็นให้รู้ความจริงอันนั้นเป็นตำรวจที่จับโจรตัวจริงให้ได้เลยหมดเกลี้ยงถอนรากโคนทั้งหัวหน้าและลูกน้องขนาดเล็กขนาดน้อยขนาดไหนปราบเกลี้ยงทลายแก๊งโจรให้หมดเลย ไม่ให้เหลือสักเศษเสี้ยวอะไรอยู่เชื้ออะไรก็ไม่ให้เหลือนี่คือความมุ่งหมายเจตนารมณ์ของศาสนาพุทธทำลายโจรทำลายความชั่วทำลายตัวเหตุมันเป็นนามธรรมขนาดไหนก็ตามต้องเรียนรู้อย่างรู้รู้ความจริงนั้นให้ได้แล้วล้างไปตามลำดับมีเบื้องต้นทำกลางบรรปลายไม่ใช่ไปเอายอดตัวเดียวจะเอาแต่ยอดเอานิพพานนิพพานนิพพานเรื่องหลักหยาบหยาบไม่ต้องทำแล้วเด็กๆ ก็ทำอะไรงี้ไม่ดูถูกไม่ได้ต้องเอาความจริงเรียนรู้หยาบกลางละเอียดที่เป็นตัวเหตุที่ชัดเจนแล้วก็ทำลายให้หมดเกลี้ยงเมื่อหมดแล้วใบไม้กำมือเดียวจบแล้วตอนนี้ไปทุกอย่างไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงเที่ยงแล้วเที่ยงเลยนิพพานเที่ยงนิพพานจบแล้วเที่ยงเป็นสัจนิจังทุวังสัจตังอวิปิรณามะธัมมังอสังหิรังสังคุปังเนี่ยนิพพานได้แล้วนี่เด็ดขาดแล้วทุกอย่างทำแล้วเที่ยงอาตมาได้อธิบายถึงเวทนา108เที่ยงคืออะไรสุดท้ายที่เราจะพิจารณาพิสูจน์แม้กระทั่งเอากาละมาเป็นตัวเงื่อนไขในการตัดสินอดีตปัจจุบันอนาคตเวทนาทั้งสามการเนี่ยหมายเอาอะไรถึงจะเป็นอดีตหมายเอาอะไรที่เป็นตัวปัจจุบันหมายเอาอะไรเป็นตัวอนาคตและหมายเอาตัวนั้นน่ะมันเป็นยังไงมันถึงจะสุดท้ายมันถึงจะเป็นข้อสรุปตัดสินได้ว่าเที่ยงอาตมาอธิบายไปหมดแล้วก็คือสุญญตาที่ได้อนัตตาที่ได้ทำได้แล้วจนกระทั่งสั่งสมอย่างแข็งแรงเป็นอดีตทำแล้วทำเล่าทำแล้วทำแล้วร้อยพันหมื่นแสนล้านอดีตที่เป็นความสำเร็จเป็นสุญญตาเป็นอนัตตาเป็นความจบเป็นนิพพานทำนิพพานนิพพานหนึ่งนิพสองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าร้อยพันหมื่นแสนล้านล้านล้านล้านล้านจนกระทั่งมันเป็นอัตโนมัติมันเชี่ยวชาญมันชำนาญมันเป็นได้เองมันเป็นอย่างถาวรมันเป็นอย่างแข็งแรงมันเป็นอย่างที่ไม่ต้องทำมันก็เป็นจึงเรียกว่าตัฏฐาตัฏฐาซึ่งเขาแปลเป็นภาษาไทยมันเป็นเช่นนั้นเองแต่ท่านพุทธทาสเอาไปแปลความหมายเป็นเช่นนั้นเองเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของโลกีเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของโลกธรรมสามัญน่ะมะม่วงต้นมันใหญ่มันออกลูกเล็กๆมันเป็นเองฟักทองเถามันเล็กๆแต่ลูกมันออกโตๆมันก็เป็นเช่นนั้นของมันเองไม่มีใครไปทำหรอกห่านมันตัวคอมันก็ยาวๆมันก็เป็นของมันเองใครไม่ได้ไปทำให้มันมันก็เป็นห่านมันเป็นเช่นนั้นเองท่านก็อธิบายของท่านไปในรูปนั้นอาตมาฟังมันก็ถูกมันก็ไม่ผิดนะแต่มันไม่ใช่โลกุตระโลกุตระนั่นคือพฤติกรรมมนุษย์โลกุตระมันเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองไม่ได้เจตนาไม่ได้ไปกระทำอะไรมันก็เป็นของมันเองเป็นอัตโนมัติมันเป็นแล้วเป็นอย่างแข็งแรงมั่นคงมันไม่เป็นอื่นด้วยนอกจากเป็นเองแล้วไม่เป็นอื่นอวิปริณามธรรมมังมันไม่แปรเป็นอื่นอสังหิรังไม่มีอะไรมาล้มล้างอันนี้ไปได้ด้วยไม่มีอะไรมาหักล้างสภาพที่เป็นได้แล้วอันไปด้วยไม่มีอสังกุปังไม่มีเวียนกลับไม่มีกลับกรอบไม่มีกลับกำเริบใหม่อย่างนี้ก็คืออย่างนี้ไม่มีกำเริบเป็นอย่างใดอีกนะซึ่งเป็นภาษาที่จะใช้สำนวนก็ดีภาษาสื่อให้รู้อะไรก็ดีทุกมุมทุกด้านครบหมดว่าไม่มีอะไรที่จะมาแย้งมาย้อนมุมนั้นมุมนี้ได้แล้วจนไม่รู้จะมีภาษาอะไรมาอีกนอกจากจะตั้งขึ้นมาใหม่คิดหามุมมันขึ้นมาใหม่ครบครันเพราะฉะนั้นตัฏฐตาของอาตมาก็แปลก็ไม่เหมือนอย่างท่านพุทธทาสมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเนี่ยเข้าใจไหมอย่างเข้าใจที่ท่านพุทธทาสท่านอธิบายความหมายเราเข้าใจของท่านนะแต่ของท่านท่านไม่เคยอธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายหรอกแล้วท่านจะเข้าใจอย่างอาตมาอธิบายหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าท่านก็เป็นผู้เกิดก่อนนะพูดกับพูดเถอะท่านพุทธทาสเนี่ยอาตมาเห็นว่าท่านเหมือนแบปติสรู้จักแบปติสไหมเข้า ใครเคยศึกษาศาสนาคริสต์มามั้งแบปติสแบปติสเป็นผู้ที่นำมาก่อนนะเขาเรียกศาสดาอะไรศาสดานำมาก่อนก่อนที่พระเยซูจะมาก็มีแบปติสมาก่อนเป็นผู้ล้างผ่าล้างบาปมาก่อนล้างบาปมาก่อนแล้วถึงจะมีศาสดาผู้ประกาศล้างมาก่อนแบปติสมีศาสดาผู้นำมาก่อนมาเปิดเผยมานำทางก่อนแล้วถึงมีศาสดาตัวจริงคือพระเยซูมาตามมาอย่างนี้เป็นต้นจะมีแบปติสอาตมาถือว่าท่านพุทธทาสนี่เป็นแบปติสที่ท่านเปิดทางอาตมามาให้พวกเราได้รู้โกรกุตระเอาอนัตตามาพูดเอาสุญญตามาพูดเอาอะไรมานำมาก่อนมาอะไรจะได้มาก่อนแล้วอาตมาค่อยมาสำทับอีกทีพูดไปแล้วประเดี๋ยวก็จะไปข่มท่านพุทธทาสก็ต้องขออภัยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะเราต้องถือเป็นบุญคุณต้องถือเป็นที่เคารพนับถือเพราะท่านทำสิ่งที่ดีงามนะท่านทำสิ่งที่วิเศษให้แก่โลกให้เป็นคนเปิดเรื่องโลกุตระก่อนอาตมาจะทำงานอาตมายังอยู่ในโลกทางสังคมโลกยังทำงานอยู่ในโทรทัศน์อยู่ในโลกมายาท่านเปิดเผยอย่างนี้แล้วท่านนำไปแล้วอาตมายังไม่อินโนยเนเลยตอนนั้นยังเป็นลิงลมอมก็พองโลกีมอมเราแล้วก็ไปโลกีมันยังไงโลกมันจะอย่างนี้หรือมันจะสนุกสนานมันจะต้องลาลาบยศสรรเสริญเงี้ยไปเข้าไปตามเรื่องถูกโลกมันครอบงำเราแล้วก็มอมเมาเราเหมือนลิงลมโอถูกเขย่าแล้วก็เมาแล้วก็ไปพักจนหายเมาแล้วอ้าวไอ้นี่เราถูกโลกมันครอบงำมาตั้งหลายปี30กว่าปีถึงได้ตั้งหลักแล้วก็มาทำงานต่อนะเพราะในช่วงสำคัญของคนนี่ก็คือช่วงที่เรามีชีวิตอยู่หรือเรามีตราบที่เรามีเนี่ยแม้คุณจะบรรลุแล้วหรือไม่ยังไม่บรรลุก็ตามคุณต้องสำคัญในขณะที่มีอยู่มีชีวิตมีกรรมซึ่งสามารถที่จะกำหนดกรรมเรียนรู้กรรมแล้วก็ประพฤติให้เป็นกรรมที่ดีที่สุดแต่ประโยชน์ที่สุดให้ได้เจ้าของตัวเจ้าของแต่ละคนเองต้องทำกรรมสามของเราเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่แหละมันไม่มีมากกว่านี้หรอกแต่มันมากเหลือเกินมันไม่มีมากกว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราไม่แค่กรรมสามนี่นะมันไม่มากอะไรหรอกแต่มากเหลือเกินในความเป็นสัตว์โลกนี่กรรมสามนี่มันมากเหลือเกินที่เราจะต้องเรียนรู้กุศลอกุศลย่นย่อเลยแล้วยอดอภิธรรมกับกุศลธรรมอกุศลธรรมจะท่องกันอยู่แค่นั้นนะมันสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่กุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตธรรมมีสามแค่นั้นนะสุดท้ายก็มีสามกรรมกุศลธรรมะกับอกุศลธรรมะก็คือดีและชั่วแบ่งเป็นสองเป็นธรรมะสองชนิดธรรมะสองชนิดเป็นธรรมะคู่ส่วนอัพยากตธรรมธรรมะเดียวอภยากตอภยากตะอภยกฤตเป็นธรรมะเดียวคือมันไม่เป็นสองมันนิ่งมันหยุดมันหนึ่งเพราะนั้นอยู่เฉยๆว่างๆโลกิยะก็มีว่างอยู่เฉยๆว่างๆมีแต่โลกิยะว่างๆโดยมันไม่ได้เป็นการปฏิบัติแต่มันเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมชาติโลกิยะว่างๆอยู่หนึ่งๆอยู่เดียวๆได้ไหมได้แต่มันไม่ใช่สุดยอดนะเมื่อเช้าอาตมาพูดแล้วว่าสุขโลกีพูดอยู่ที่วงประชุมของพรรคเพื่อฟ้าดินนะเพราะฉะนั้นบางท่านไม่ได้มาประชุมด้วยก็ไม่ได้ยินว่าสุขกับทุกข์นี่มันคือ2 in 1สุขกับทุกข์นี่มัน2 in 1มันสิ่งเดียวกันแต่แบ่งเป็น2เท่านั้นความจริงมันทำให้คนตกต่ำทั้งคู่สุขกับทุกข์โลกีเนี่ยมันทำให้คนตกต่ำทั้งคู่ยิ่งคุณหลงสุขนั่นแหละคุณยิ่งตกต่ำมากเพราะทุกข์นี่คนเราขยาดและไม่อยากจะทำต่อฟังให้ดีนะตรงนี้ทุกข์นี่คนขยาดไม่อยากจะทำต่อ สภาพที่ทำอยู่แล้วมันทุกข์นี่ไม่อยากทำต่อหนีแต่สุขนี่คุณโดดเข้าใส่คุณจะทำมันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันยิ่งเลวร้ายเลยสุขนี่มันหลอกคนคุณเสพสุขคุณได้สุขคุณก็ย่ามใจคุณก็โถมเกลียวโถมแรงเอาอะไรเข้าโถมเพื่อที่จะคุณก็ยิ่งอาตมาเคยถามบ่อยๆเวลาคุณเสพสุขเนี่ยสมใจในกิเลสเนี่ยกิเลสมันอ้วนขึ้นหรือมันผอมลง แล้วกิเลสมันอ้วนเนี่ยมันคือความเจริญหรือมันคือความเสื่อมกันแน่ นั่นแหละปุถุแปลว่าอ้วนแปลว่าหนาแปลว่าหยาบแปลว่าใหญ่แปลว่ามากปุถุภาษาบาลีเนี่ยบางคนโลกที่ไม่เข้าใจสัจธรรมพวกนี้เนี่ยเขาก็เสพสุขวิ่งไล่เสพสุขเขาก็ยิ่งกิเลสหนาขึ้นทุกวินาทีเพราะมันตลอดเวลามันจะหาสุขมาเสพตลอดเวลาคนสุขชนิดไหนก็แล้วแต่เป็นโลกีสุขทางกามสุขทางภวภพแม้แต่ที่สุดเป็นนั่งสงบระงับอยู่เฉยๆก็ตามเป็นภวตัณหารูปฌานอรูปฌานอะไรก็ตามมันก็สร้างภพสร้างชาติของมันอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นชัดๆเข้าใจจะชาเราจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าสุขโลกีนี่แหละยิ่งร้ายกว่าตัวทุกข์แล้วมันมีสุขต้องมีทุกข์มีทุกข์ต้องมีสุขมันเป็นเหรียญอันเดียวกันมันแยกกันไม่ได้มันไปด้วยกันมาด้วยกันคนสุพรรณทำเป็นยิ้มพอบอกนั่นมันของหลวงวิจิตรวาทการเท่านั้นแหละไปด้วยกันมาด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ยมันไปด้วยกันมาด้วยกันยิ่งกว่าเลือดสุพรรณเลือดมนุษย์อวิชชาเลือดมนุษย์ปุถุชนไปด้วยกันมาด้วยกันสุขทุกข์คนแยกสุขทุกข์อันนี้ไม่ออกแล้วก็เป็นหลงสุขโลกีเนี่ยจึงทุกข์อยู่ตลอดนิรันดรชั่วกาลนานพระพุทธเจ้าจับอันนี้ได้จึงมาเลิกไปติดสุขติดมันทุกข์เพราะติดสุขนี่ก็มันล้างไปเรื่อยๆคุณจะติดในระดับหยาบตั้งแต่อบายมุขมันสุขอบายมุขมันก็สุขมันก็อร่อยทั้งนั้นแหละสุขหยาบเลยนะรู้ด้วยนะแต่มันทนไม่ได้คนที่ติดแล้วมันทนไม่ได้กินเหล้ากินยาเป็นต้นง่ายๆไปละเริงเรื่องอะไรก็แล้วแต่การละเล่นการละหัวอะไรก็ตามใจการพนงพนันอะไรต่างๆนานามันก็อร่อยมันก็สุขกีฬาเนี่ยอาตมายังแหมไม่รู้จะทำยังไงเมืองไทยก็บ้าไปตามเขาในโลกเขาไม่รู้ก็ปล่อยเขาเถอะแต่ของไทยเราพระพุทธเจ้าท่านสอนคำว่ากีฬาเนี่ยเป็นว่าการเล่นการเล่นเนี่ยเป็นอบายมุขคำว่าอบายมุขคือความเสื่อมความชิบหายทางแห่งความชิบหายพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะคนระดับปราชญ์สมองความรู้พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้เป็นผู้บัญญัติเป็นผู้ประกาศความจริงอันนี้ไม่ใช่คนธรรมดามาบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ดีมันชั่วมันไม่ดีอย่างนี้คนธรรมดานี่ขนาดพระพุทธเจ้าบอกชี้ว่านี่อบายมุขนะยังไม่ฟังเลยเป็นชาวพุทธด้วยนะบอกว่าพุทธศาสนิกชนด้วยแล้วไม่ฟังแล้วก็ไปหลงไหลได้ปลื้มมันโอ้โหจะส่งเสริมจะอะไรต่ออะไรต่างๆนะอาตมาเห็นว่ามันจะไปกันใหญ่ถึงได้ทวงขึ้นมาเขียนจดหมายไปท่านยกแล้วท่านจะเข้าใจแค่ไหนก็ไม่รู้แต่ท่านหยุดก็ดีแล้วบุญมันเป็นบุญของประเทศบ้างโอ้โหถ้าซื้อไอ้นั่นมาเนี่ยนายกก็นำพาต่อไปอีกแล้วก็มันจะบ้ากันเท่าไหร่ขนาดนี้มันยังบ้ากันฆ่าตัวตายเพราะว่าไอ้เสียพนันนี่มันเท่าไหร่ในประเทศไทยผู้หญิงผู้ชายเด็กนักศึกษาตัวเองโสเพณงเพณีไปเพราะมันติดการพนันมันเอาเงินไปประการมันไม่มีเงินไปใช้หนี้การพนันต้องไปยอมเป็นเสียตัวขายตัวเอาเงินมานี่ก็ไม่ใช่ว่าอาตมาไปรู้ไปเห็นตัวจริงมาแล้วเอาก็ฟังข่าวเข้ามาเขารายงานมาก็มาฟังข่าวเขาก็ว่าเป็นอย่างนั้นจริงเท็จอย่างไรอยู่ที่เขารายงานข่าวมามันอะไรกันนักกันหนามันไปทั่วหัวระแหงเลยถ่ายทอดโทรทัศน์ทุกชั่วโมงเดี๋ยวก็มีข่าวกีฬาเดี๋ยวก็ข่าวกีฬาเดี๋ยวก็ข่าวกีฬาทำไมนะโทรทัศน์เนี่ยมันคิดไม่ออกเลยว่าต่อไปนี้มีข่าวธรรมะเดี๋ยวข่าวชั่วโมงเดี๋ยวข่าวสั้นของธรรมะเดี๋ยวช่วงนี้ข่าวธรรมะ เดี๋ยวช่วงนี้ข่าวธรรมะทำไมมันถ่ายทอดข่าวธรรมะมันไม่ได้แต่ข่าวกีฬาเนี่ยมันถ่ายทอดทุกชั่วโมงเกือบทุกชั่วโมงทุกสถานีไม่รู้จะบ้ากันไปถึงไหนสื่อเขาได้ยินอาตมาพูดหรือเปล่าไม่รู้เขาอยากฆ่าอาตมาไม่รักไม่รู้นะไปตัดทางหากินเขาเขาได้สปอนเซอร์คนมันฟังคนมันรับฟังแล้วคนมันติดตามเพราะคนมันอวิชชาแต่เราจะมองเมาคนให้อวิชชาหนักขึ้นไปก็ทำบาปไปตลอดเวลานั่นแหละแต่เขาไม่รู้ว่ามันบาปแต่เขาได้เงินเขาได้เงินเขาไม่รู้ว่าบาปคืออะไรบาปก็คือทำให้คนมันตกต่ำไปทั้งเวลาทุกเวลาเพราะนั้นไปมอมเมาคนมีอบายมุขติดเข้าไปหนักๆมันก็เท่ากับทำลายสังคมอยู่ตลอดเวลาอาตมาเคยบอกไว้ทีนะว่ากีฬาเนี่ยมันจะทำลายโลกทั้งโลกคอยดูในอนาคตเพราะมันลงทางทุนนิยมมันเอาไปใช้เป็นประโยชน์หาเงินปั่นไปหมดหาเงินพระราดอนแข่งนัดสุดท้ายเนี่ยแพ้เขาแต่ในวงเงินในชุดที่เขาแข่งแพ้นี่มีเงินแจกไม่เงินจะเงินแจกเงินจ่ายในงานนี้อยู่96ล้านบาทแม้พระดอนจะแพ้ก็ได้เงินมาไม่รู้กี่สิบล้านอะนะ20ล้านก็แพ้เขาเนี่ยแต่ก็ได้ยัง20ล้านแล้วทำไมนะมันจะไม่บ้ากันนะคนมันก็จะไปไล่เขาบอกเลิกเถอะงานนี้เขาไม่ไล่มาเลิกหรอกพระดอนบอกให้เลิกไม่เลิกหรอกว่ามันได้เงินนะจนกว่าจะเขาไม่ยอมรับเมื่อไหร่เหมือนเขาไม่รับแล้วหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วไม่มีใครนิยมมือตกอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ไปเองแต่ถ้าตราบใดมันอยู่ได้เอามันหาเงินมันก็สะสมไปนี่คือทุนนิยมทุนนิยมปั่นเอาไปหาเงินเอาไปทำให้เกิดการเงินในไทเกอร์วูดมาทำสัญญากับมิกกี้ไอ้ไนกี้ขออภัยไนกี้ก่อนสัญญาไนกี้ไปได้ไปเท่าไหร่ร้อยเหรียญได้ร้อยเหรียญร้อยล้านเหรียญไม่ใช่ร้อยเหรียญขออภัยตกคำว่าล้านร้อยล้านเหรียญเป็นเงินคูณเข้าไปตอนนี้มันเท่าไหร่40กว่าเกือบ50นะก็ 4,000 กว่าล้านเกือบ 5,000 ล้านอาตมาหยิบมาเคยเขียนให้เราคิดอะไรคนงานที่ทำเสื้อผ้าให้ในไทเกอร์วูดนี่ใส่ไปเขามีหน้าที่ใส่เท่านั้นนะตามสัญญานะเขามีหน้าที่ใส่เป็นพรีเซนเตอร์5 ปีใส่ไปเถอะ5ปีคุณเนี่ย100ล้านเหรียญเนี่ยหรือเกือบ 5,000 ล้านเขาคูณหารกันเสร็จหมดแล้วคนงานของบริษัทไนกี้มีรายได้เขาเอารายได้เฉลี่ยต่ำของคนงานระดับต่ำของบริษัทไนกี้เอามาบวกลบคูณหารคนงานจะได้เงินเท่ากับคนเอาใส่เสื้อแต่อันนี้เป็นคนทำนะคนทำกับมือผลิตเพื่อไปไอ้คนนั้นใส่เท่านั้นนะได้ร้อยได้เกือบ 5,000 ล้านเหรียญแต่ไอ้คนทำเนี่ยจะได้เงินเท่าเจ้าไทเกอร์วูดเนี่ยต้องใช้เวลา760ปีต้องใช้เวลา760ปีจึงจะได้เงินเท่าไทเกอร์วูดนี่คืออำนาจของทุนนิยมที่มันปั่นหัวคนและคนไปหลงไหลไทเกอร์วูดคือใครคือคนโง่ทั้งหลายในโลกที่นายทุนมันปั่นหุ้นนั้นนี้ขึ้นบรรดาคนโง่ทั้งหลายแหละที่นั่งอยู่ในที่นี้ไปจ่ายเงินให้ไทเกอร์วูดในด้านไหนด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งมีไหมมีไหมซื้อหนังสือเข้ามาอ่านบ้างหรือว่ามาถึงพอปริยาบัติให้อีกด้วยเนี่ยคือโลกที่งมงายไม่รู้เรื่องอะไรก็ใส่เข้าไปเบื่อเรื่อยๆดีที่ว่าไทเกอร์วูดมันมีจิตวิทยาต่ำไปนิดนึงถ้าไทเกอร์วูดมีจิตวิทยาสูงกว่านี้อีกนิดนึงทำอีอ้อเออว่ามีเชื้อคนไทยไง และคนไทยก็กระดีกระด้างว่าเป็นคนไทยแต่ไทยก็วุ่นไม่เล่นด้วยไม่รับแล้วก็เลยทำเป็นยิงปรีตีจากไม่ยินดีไม่ส่งเสริมไม่เป็นไทยไม่อะไรต่ออะไรแม้จะอุตส่าห์ให้ปริญญามานี่มาเลยเขาไม่แยแสถ้าแยแสสักหน่อยเท่านั้นนะเจ้าคุณเอ้ยคนไทยนี่จะจ่ายเงินให้แกนายไทยกวนอีกมหาศาลเนี่ยไทยกวนเป็นจิตวิทยาต่ำไปนิดนึงเท่านั้นนับเท่าปัจจุบันเลยคนไทยเนี่ยจะจ่ายเงินให้แกนายไทยกวนอีกมหาศาลเนี่ยไทยกวนเป็นจิตวิทยาต่ำไปนิดนึงเท่านั้นนะโง่ไปน้อยนะไทยกวนเอ้ยโง่ทางโลกีด้วยนะไม่ใช่โง่ทางโลกุตระไอ้ถกละไม่ต้องพูดถึงเลยนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนะเขาเนี่ยทำทีทากะลิกะหลอกครับโอ้โหรับรองเห่อกันเหมือนยังกาไอ้เจ้า C4 ไอ้ CF อะไรมาเพอร์ก็จะอะไรมาเนี่ยโอ้โหไทเกอร์วูดรับเละอีกในประเทศไทยนี่คือจิตวิทยาสังคมที่เข้าใจไม่ได้ก็ถูกเป็นเหยื่ออยู่ในโลกเพราะผู้ฉลาดก็กอบโกยลาภยศสรรเสริญโลกิยสุขก็นี่แหละคือโลกิยะธรรมดาเขาก็ได้เยอะแยะไปเมื่อเรามาเรียนรู้โลกุตตระเราจะเห็นได้ว่าก็จะไปเอาอะไรกันนักกันหนาไอ้พวกนั้นน่ะแย่งเพราะเราไปติดรถไปติดเธอไปติดที่สิ่งที่สังขารปรุงยกยอไว้เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญเป็นโลกียสุขกามสุขอัตถัตถสุขเท่านั้นเองเมื่อมาเรียนรู้สัจธรรมแล้วล้างไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ยิ่งใหญ่มันไม่มีก็ไปเป็นไรอาตมาสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้แก่พวกเราแล้วจนกระทั่งพวกเราเออไม่ไปต้องไปหลงไหลได้ปลื้มล่าลาภลายศแต่ก่อนมีก็เลิกวางปล่อยทิ้งมาจนถูกเขาตราหน้าจนทะเลาะกับครอบครัวทะเลาะกับครอบครัวนะอาตมาสอนไปก็เห็นดีเห็นงามตามกันมาทั้งนี้จะวางจะทิ้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขก็ทะเลาะกับครอบครัวหลายคนก็ยอมทะเลาะมาหลายคนก็ไม่กล้าทะเลาะไม่กล้าแยกมามันก็เป็นไปตามธรรมมากับมาไม่มาก็ไม่มาใครมาครึ่งตัวก็มาครึ่งตัวใครมาค่อนตัวก็ค่อนตัวแล้วแต่ใครมาแต่หัวตัวไม่มาก็มีก็แล้วแต่ตัวใครก็ตามความจริงเมื่อผู้ใดรู้จักโลกียะแล้วก็สามารถที่จะล้างไอ้สิ่งที่เราหลงเราติดเราโง่อวิชชาโมหะอะไรอยู่กับมันล้างกิเลสตัวนี้จนหมด ไม่ติดไม่ยึดแล้ว แล้วก็พิสูจน์ว่ามันไม่มีละมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเหตุแห่งที่จะเป็นโลกียสุขอย่างนั้นได้ลาภมาสุขได้ยศมาสุขไม่ได้ก็ไม่สุขได้ก็ไม่สุขเฉยๆอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเราทำงานมีคนมาเป็นลาภให้เราทำดีเขาก็ช่วยเหลือเฟื่องฟูอุปถัมภ์ค้ำชูให้มาบ้างก็รับบ้างไอ้นั้นมันเกินมันมากเราก็ปฏิเสธบ้างไม่เอาก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามปฏิเสธลาภไม่ใช่ว่าไม่ได้ขัดศรัทธาขัดศรัทธาไม่ได้ไอ้เนี่ยเป็นคนตะกล้าพูดขัดได้ขัดศรัทธาเขาให้เราไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยห้ามเอามากมากต่างหากต่างห้ามเอาไม่รู้จักหยุดต่างหากต่างห้ามตะกล้าตะกรามขี้โลภไม่รู้หยุดแต่ยังงั้นท่านห้ามไอ้เอ็มห้ามไม่ให้เอาเนี่ยท่านไม่ห้ามหรอกปฏิเสธท่านไม่ฮะแต่ก็ต้องดูตามมารยาทสังคมบ้างหรือความพอเหมาะพอสมบ้างทำลายน้ำใจกันเกินไปจนกระทั่งมันแต่ถ้าจะทำให้มันเกิดไม่เขาไม่ชอบใจในบางขณะบางกาละบางเรื่องเราก็ต้องทำอันนี้มันเป็นสัพพุริสธรรม7ประการซึ่งจะต้องประมาณเป็นคำนวณสัดส่วนจังสำคัญอันนี้ก็ต้องฝึกฝนศึกษาเราเรียนนะอาตมาก็ยินดีภูมิใจในการที่เอาโลกุตตระพุทธเจ้ามาประกาศให้พวกเราได้ฝึกฝนทดสอบพิสูจน์จนกล้าหาญชาญชัยที่จะทวนกระแสออกมาในโลกุตตระเนี่ยทุกวันนี้ก็มีมวลประชากรที่มารับโลกุตตระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นเข้าใจทราบซึ่งถูกต้อง ็ยินดีแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติประพฤติเพื่อให้ได้มาซึ่งโลกุตตรธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไม่ได้ลดลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะทุกวันนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดเลยก็ดีอ่ะนะทั้งๆที่กระแสของโลกียะมันหนักหนาสาหัสคนอย่าว่าแต่มาหลงแต่ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเลยอบายมุขเขายังไม่ค่อยเข้าใจโลกอบายโลกกระทำโลกียะโลกกามโลกกามก่อนที่จริงควรจะเอาโลกกามเพราะว่ามันย่อยแล้วก็โลกกระทำเนี่ยมันกว้างมันเยอะก็เอามาเป็นอันดับสามซะก็ได้แต่ที่จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละโลกกามโลกกระทำแปดโลกอัตตาโลกอัตมันโลกอัตภาพซึ่งจะต้องเรียนรู้ลึกซึ้งกันไปตามลำดับที่จริงอัตภาพก็มีอยู่ตั้งแต่นี่แหละถ้าเข้าใจแล้วมันก็ไม่ใจอะไรหรอกอัตภาพอัตตาทั้งนั้นแหละมาล้างโอราลิกะอัตตามาล้างมโนมยอัตตามาล้างอรูปอัตตาไม่มีอื่นหรอกโอราลิกะอัตตาเนี่ยหมดแหละตั้งแต่อบายมุขมายันกามโลกธรรมมหาอัตตาเองโอราลิกะอัตตานี่หมดตั้งแต่อบายมุขนี่ก็โอราลิกะอัตตาต้องล้างหมดเรียนรู้แล้วล้างแล้วก็มาล้างพอหมดอบายมุขแล้วโสดาบันนี่ไม่มีโรคอัตตาไม่มีโรคอบายก็มีกามมีโลกธรรมบ้างมีอัตตาแน่ก็มาล้างกามมาล้างโลกธรรมหรือโลกียะลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่หมดกามราคะหมดปฏิฆะสังโยชน์เบื้องล่างเหลือแต่อรูปะรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจจะก็คือสิ่งที่ยังเป็นฟงเป็นฝอยเป็นอะไรกระเซ็นกระสายอยู่จนกว่าจะบรรลุหมดสุดเรียบร้อยทุกอย่างสังโยชน์เบื้องสูงไม่มีกามอะไรหยาบคายแล้วไม่มีปฏิฆะโกรธเคืองโกรธเคืองรุนแรงอะไรไม่มีแล้วมีแต่กลุ่นๆอะไรเล็กๆน้อยๆซึ่งจะต้องเรียนรู้ความละเอียดมันเหลือสิ่งละเอียดมันเหลือก้นของพลังงานในหม้อแบตเตอรี่ที่เหลือน้อยๆเอามาใช้งานอะไรไม่ได้ต่อไฟก็ได้เสียงนิดๆไปขับเคลื่อนอะไรไม่ได้ไปติดเครื่องไปชาร์จขับใดอันนั้นอันนี้ไม่ขึ้นกดสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ขึ้นพลังงานมันเหลือน้อยมันไม่มีแต่มันจะค่อยๆรีหายจบหายไปเองตามความเสื่อมของโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยธรรมชาติไม่ทำอะไรมันก็จะสูญแต่ถ้าเรารู้แล้วเราจะไปเหลือมันไว้ทำไมให้มันช้ารีบทำให้มันหมดแบตเตอรี่มันเหลืออยู่เนี่ยรีบหาทางล้างให้มันเกลี้ยงเลยไม่ให้มันหมดไม่ให้มันเหลือค้างอยู่แต่ถ้าเราปล่อยให้มันละลายไปเองมันก็หมดวันหนึ่งมันก็หมดคุณไม่มาชาร์จใส่มันมันก็ต้องสูญเองครับนี่ก็ยกเปรียบเทียบรูปธรรมให้ฟังถ้าคุณเข้าใจถึงเนื้อความวิเศษของโลกุตตรธรรมแล้วเนี่ยคุณจะเห็นอย่างนั้นจริงๆว่ามันสุดยอดแค่ความเกิดเป็นคนถึงว่าคนเกิดมาจะเอาอะไรเอาอันนี้เอาสุดยอดแห่งความประเสริฐอันเนี้ยความรู้ความสามารถอันเนี้ยสามารถละกิเลสได้นี่แหละคนที่ละกิเลสได้แล้วมีประโยชน์ต่อโลกต่อสังคมไหมพวกเรารู้แต่ฤาษีไม่มีเขาบอกว่านั่นอรหันต์ฤาษีอยู่ในโลกมันก็ไม่รู้นั่งอยู่ในป่าในเขาในถ้ำอย่างอาตมาขอยกตัวอย่างอีกทีอย่างหลวงพ่อเกษมอยู่วัดอะไรอยู่ลำปางฮะศูนย์ไตรลักษณ์อะไรนั่นเขาก็หลงกันว่าเป็นอรหันต์นั่งลืมตายไม่ลืมเลยคนมากราบมาเคารพกันนั่งแล้วก็หลงว่านั่นคือสุดสงบสุดยอดแห่งความดับอารามดาบทอุทกดาบทที่พุทธเจ้าจะไปพบก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องรูปฌานรูปฌานได้ถึง อากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นแหละอย่างนั้นน่ะซึ่งมันไม่ใช่พุทธนั้นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะมีประโยชน์ต่อสังคมรู้เท่าทันมีหลักทางปฏิบัติมรรคองค์8เรียนรู้ความคิดเรียนรู้การพูดเรียนรู้การกระทำทุกอย่างเรียนรู้อาชีพการงานอันใดจะเป็นกุศลโลกิยะอย่างไรกุศลโลกุตระอย่างไร อาชีพทำอย่างนี้เป็นกุศลโลกุตระก็คือเรากุศลโลกียะก็คือทุกอย่างเราก็อาศัยอยู่ในนี้ด้วยสังคมมนุษยชาติก็เป็นมหาพหุชนะอันนี้ด้วยพหุชนะสุขายะพหุชนะหุตตายะไอ้นี้ด้วยมันพิเศษอย่างนั้นไม่ใช่มันไม่รู้โลกมันมีโลกวิทูมันเข้าใจโลกแล้วมันก็ช่วยโลกไม่เบียดเบียนโลกอนุเคราะห์โลกโลกานุกัมปายะอนุเคราะห์โลกศาสนาพุทธนี่น่าสงสารตรงที่ว่ามันเพี้ยนมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ไม่เต็มมาตั้งแต่ต้นคือมีพุทธบริษัท3ตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งถึงวันนี้หลายพันปีศาสนาพุทธมาเกิดในย่านนี้ตั้งแต่เมืองไทยยังไม่เกิดศาสนาพุทธมาหยั่งลงที่แดนสยามแดนสุวรรณภูมินี้ก่อนที่ประเทศสยามจะรวบรวมตัวเป็นประเทศหลายพันปีตามประวัติศาสตร์ก็มีประวัติศาสตร์ศาสนาก็มีนะและมาไม่มีภิกษุณีเป็นศาสนาพุทธบริษัท3จนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะยังเป็นศาสนาตั้งเก้าอี้3ขาเป็นศาสนาเก้าอี้3ขามาเรื่อยมาถึงยุคอาตมาอาตมาก็เลยทำขาที่4ขึ้นเรียกว่าสิกขาไม่บังอาจจะไปสร้างภิกษุณีเพราะรู้ว่ามันไม่มีเวลาทำไม่ได้ทำแล้วตายเปล่าด้วยก็ไม่ทำเพราะอาตมาไม่ใช่ลูกเจ้าไม่ได้มีปริญญาเก้าแต่คืนทำเข้าตายอย่างเขียดเหยียดขาตายทำไม่ได้เพราะงั้นอันนี้มัน impossible มันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราทำเท่าที่เป็นไปได้เรามีสิกขาศีล10สามารถบรรลุอรหันต์ได้ในแค่ศีล10ไม่มีปัญหาและสามารถพิสูจน์ผู้หญิงปฏิบัติทำแล้วเอาผู้ชายมากราบเคารพได้ไม่มีใครชมอาตมาฝีมืออาตมาเอาผู้หญิงมาปฏิบัติทำจนกระทั่งมีคุณธรรมจนผู้ชายเนี่ยกราบเคารพผู้หญิงนักปฏิบัติธรรมของพุทธนี่ได้นะเพราะเขากราบคุณธรรมศีลสิบจริงๆศีลสิบจริงๆกราบนะคนเราอะมักน้อยสันโดษแล้วก็มีจิตวิญญาณไม่โลภโกรธหลงไม่ไปแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพฤติกรรมที่มันก็พอรู้สามัญก็พอรู้ยิ่งลึกซึ้งก็ยิ่งชัดแล้วจนเขาเออต้องอย่างนี้ต้องยกให้กราบไหว้ได้จนเดี๋ยวนี้อาตมาก็ยิ่งพิสูจน์มา20-30ปีแล้วผู้หญิงเหล่านั้นก็ยืนยันยืนหยัดคุณธรรมนั้นอยู่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามที่พระเจ้าท่านว่าสิ่งที่มันคงทนสิ่งที่มันยืนหยัดแล้วมันได้แล้วมันก็ได้เลยมันเป็นนิยตะหรือมันเป็นนิจังทุวังสัจตังนั้นเป็นตัวจบหมดเลยนิจังทุวังสัจตังวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปังอะไรพวกนี้ก็เป็นของจริงเราเมื่อประกาศโลกุตระมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมันก็เข้าใจแล้วมันก็ทำสำเร็จจนกระทั่งถึงเป็นสังคมเป็นระบบการดำเนินชีวิตเป็นสาธารณโภคีเพราะงั้นทุกวันนี้เนี่ยอาตมาจ่าหัวทำอะไรแต่ไรคำอะไรไปเนี่ยเล่มนี้บอกจะรวยนั้นยากหรือใครว่าง่ายไปถามคุณทักษิณก็ได้ว่ามันไม่ง่ายจะรวยนั้นยากช้าแย่งไม่แย่งไม่มีรวยตุนรับรองไม่ตุนไม่มีรวยไม่ตุนมันจะไปเหลือแล้วมันจะไปเป็นกอบเป็นกำได้ไงใช่ไหมจะรวยนั้นยากช้าแย่งตุนไร้คุณค่าเพราะฉะนั้นคนที่หอบกอบโกยมาเอาส่วนเกินให้มากๆได้เปรียบมากๆจึงจะรวยมากคุณค่ายิ่งหมดคุณสูงด้วยมูลค่าแต่คุณต่ำด้วยคุณค่าเพราะฉะนั้นคนรวยนี่สูงด้วยมูลค่าแต่ต่ำด้วยคุณค่ายิ่งรวยยิ่งต่ำด้วยคุณค่าเพราะคุณเอาเปรียบมามากก็จึงรวย เอาเปรียบโดยทางตรงเอาเปรียบโดยทางอ้อมเอาเปรียบด้วยกลเชิงวิธีการฉันไม่ฉลาดก็ไปจ้างคนฉลาดหามาเสริมให้แก่ตัวมีเงินเนี่ยเอาเงินไปจ้างฉันฉลาดเท่านี้มันได้น้อยจ้างคนฉลาดกว่านี้มาแล้วจ้างคนฉลาดคนฉลาดมันได้ไปมากกว่าตัวเองที่ไหนเราก็ต้องได้มากมากกว่าคนที่ฉลาดนี่คือระบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นยิ่งได้เปรียบมามากเท่าไรก็ยิ่งบาปมากเท่านั้นแต่คนโลกีนั้นได้เปรียบมามากเท่าไรก็หลงดีใจฉลองความเลวของตนเองเต็มบ้านเต็มเมืองโอ้โหคราวนี้รวยได้มามากโอ้โหชนะได้เปรียบมาเยอะแยะเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายล้านฉลองใหญ่เลยแล้วก็ชื่นชมกันมายินดีโอ้โหทุกคนฉันจะเอาอย่างตามจะเอาอย่างตามคุณทำได้ชั่วได้ดีมากพอเอาเปรียบเขามาได้มากๆฉันจะเอาอย่างตามนี่คือความงมงายความโมหะของมนุษยชาติทั่วโลกไม่ใช่ในประเทศไทยใครว่าอาตมาพูดผิดยกมือขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในโลกมันเป็นความจริงอยู่ในโลกแล้วก็ไม่มีการศึกษาความจริงสิ่งนี้ไปเรียนจบด็อกเตอร์จบอะไรแต่ไรมามีแต่วิชาที่จะทำชั่วยิ่งขึ้นเอาเปรียบยิ่งขึ้นเวนเรียนมาแทบเป็นแทบตายแล้วก็ยิ่งได้ชั่วได้บาปได้นี่กลับไปแล้วก็ไปทำให้แก่ตัวเองจนตายไปชาตินี้ก็ได้บาปนี่เวนนี่กรรมไปมากขึ้นมันน่าสมเพชเวทนาสังคมมันเสริมอัตตาไร้คุณค่าแล้วเสริมอัตตาส่วนทางเราโลกุตระนำมาเรียนรู้ความจริงเลยจะจนนั้นง่ายเพราะฉะนั้นคนที่จนได้ง่ายคนนั้นก็คือคนประเสริฐคนจนไม่ลงเนี่ยสุดยอดเวรจริงๆแต่คนไหนคนจนได้ง่ายเร็วก็มีอยู่ร้อยล้านให้มันหมดเลยเดี๋ยวนี้มันก็ได้เดี๋ยวนี้ไม่ยากอะไรแต่คุณใจคุณไม่ยอมให้เท่านั้นเองใช่ไหมง่ายจะตายแต่คุณเองคุณไม่มีเงินเราจะเอามาร้อยล้านโอ้โหมันง่ายที่ไหนกว่าจะได้ร้อยล้านนะยากตายเลยแล้วช้ามันจะเร็วหรอกนี่มันสัจจะแต่คนไปเลือกทำแต่เรื่องที่มันยากเรื่องที่มันยากแล้วชั่วด้วยนะยากแล้วมันละกิเลสมันก็ยากแต่มันก็ไม่ชั่วนะมันดีไม่เอาอ่ะนะจนนั้นง่ายเร็วสละสะพัดไม่ตุนนะตรงกันข้ามกับทุกคำยากอันนี้ง่ายช้าอันนี้เร็วแย่งอันนี้สละตุนอันนี้สะพัดไร้คุณค่าอันนี้มีคุณค่าอันนี้เสริมอัตตาอันนี้ละอัตตาตอนนี้อาตมาตีเรื่องนี้เยอะยิ่งสโลกใหม่ปีนี้มหาปวารณาหรือปีใหม่ก็สโลกนี้ใครท่องได้แล้วสโลกใหม่ว่าไงหลงรวยก้าวหน้าหลงแต่รวยหลงรวยหลงก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้นี่เป็นคำพูดของโพธิรักษ์มึกชาวนิเทศกับวิจารณ์กันมีพวกก็เป็นคนอะไรประชาพิจารณ์ประชาพิจารณ์บอกว่าทำไมเอาตะกู้ประเทศล่ะเอาแค่ประเทศก่อนเถอะเอาแค่ประเทศก่อนเถอะประเทศนี่ก็คือสิ่งที่มันนอกเหนือไปจากขอบเขตเรียกว่าประเทศนอกเหนือไปจากขอบเขตถ้าย่นย่อประเทศที่เป็นวัตถุที่เป็นภูมิประเทศภูมิศาสตร์มาเอาตัวเราเนี่ยในตัวเราเนี่ยประเทศก็ในตัวเราและสิ่งแวดล้อมนี่เท่านั้นคือประเทศปฏิรูปประเทศวาสะในสิ่งแวดล้อมที่ควรอยู่เสนาสนะปฐมโสนี่เป็นประเทศของที่นี่ ประเทศของชาวหมู่เนี้ยคนชาวอโศกที่ย่านนี้อยู่ในนครปฐมนี่แหละประเทศของชาวอโศกในนครปฐมเราเอาแค่นี้แหละให้ได้ก่อนจะกอบกู้ให้ได้ก็คือหลงรวยก้าวหน้าไม่มุ่งศึกษาการละกิเลสกู้ประเทศอโศกนี่ก็ไม่ขึ้นกู้ประเทศปฐมนี่ก็ไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดถึงประเทศไทยทั้งประเทศแค่นี้ก็ไม่ผิดขยายไปถึงประเทศไทยก็ได้ขยายถ้ารู้จักขอบเขตของจักรวาลที่เราจะขยายนะเพราะแนวคิดของนายกทักษิณจะให้รวยทั้งประเทศอีก4ปีขอให้เลือกไปอีก4ปีนะแล้วก็จะหมดคนจนอาตมาเองคานแยงอยู่เอ๊ะอาตมาจะสร้างคนให้จนเอ๊ะจะต่อสู้กับคุณทักษิณไปอีกนานเท่าใดนานเท่านานเพราะอาตมายืนยันว่าอาตมาจะต้องพาจนใครจะไปพารวยจังเขาแต่อาตมาไม่แข่งอาตมาไม่สู้อาตมาทำความจริงตัวนั้นให้เกิดเพราะใครจะมาจนกับอาตมาก็มาใครอยากจะไปอยู่กับคุณทักษิณก็ไปก็จะมาทั้งอาตมาก็มามาจนคนจนมหัศจรรย์คนจนที่แจกคนอื่นได้แต่คนรวยแจกไม่ออกแม่รวยจะตายรวยจะตายคือให้รวยก็ให้จริงๆก็เดินไปสู่ตายรวยก็จะตายรวยมันก็จะไม่อยู่ค้ำฟ้าได้ที่ไหนรวยมันก็จะตายรวยจะตายแจกไม่ออกคนที่มีเท่าไหร่ก็มีแล้วก็ไม่พอมีก็ยังเอาอยู่คนนั้นคนจนมีแสนล้านแล้วก็จะต้องเอา200,000 ล้าน300,000 ล้านไม่หยุดคนนั้นคนไม่ถมไม่เต็มคนจนแต่คนที่มี100ก็เอาไปเลย50หรือเอาไปเลย80เราใช้แค่20เอาไปหมดเลยมี100เราก็จะให้ไปหมดเลยโอ้โหคนนี้สุดรวยเพราะรวยมันล้นรวยล้นไม่ใช่จนจะตายไม่ใช่รวยจะตายนี่รวยล้นคนนี้รวยล้นรวยแจกอาตมาทราบซึ่งอาตมาเป็นสุขใจที่พาคนมาจนได้จริงนะไม่เชื่อหรออาตมาภูมิใจและอาตมาสุขใจนี่อาตมาพาคนมาจนได้ไม่ใช่เล่นลิ้นไม่ใช่พูดปากเปล่าพาจริงพาคนมาลดมาละมาจนกระทั่งมามีชีวิตอยู่ไม่ต้องสะสมอีกแล้วหลายคนอาตมากล้าพูดว่าหลายคนในชุมชนชาวสงฆ์ในกลุ่มคนชาวสงฆ์เนี่ยไม่มีปัญหามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขามีชีวิตอยู่ไปจนกระทั่งถึงจะตายเนี่ยเขาไม่รวยอีกแล้วเขาจบคำว่ารวยอีกแล้วเขามีอย่างทุกวันนี้นี่มีเสื้อเฟืองมีสลึงบ้างพอใช้จ่ายอยู่ในนี้หรือสำหรับตัวเองเล็กๆน้อยๆไม่ได้อยากรวยจริงๆมีแล้วจริงๆหลายคนนี่ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกวันๆนึงก็ทำงานไปเงินไม่ผ่านมือสักบาทเดือนนึงก็ไม่ได้มีเงินผ่านมือพวกทำหน้าที่ไม่เกี่ยวกับการเงินนะพวกกระทรวงเราไม่มีเงินผ่านมือสักบาทเลยเดือนนึงก็ไม่มี2เดือนผ่านไปปีนึงก็ไม่มีเงินผ่านมือสักบาทเลยนะก็สบม.ธบด.ปกต.ห.ห.จ.จ.สบายมากธรรมดาไม่เดือดไม่ร้อนอะไรใครเดือนที่แล้วนี่ไม่มีเงินผ่านมือบ้างสักบาทเลยเดือนนี้ก็ไม่มีก็เดือนที่แล้วเดือนนี้ก็ไม่มีฮะไม่มีตลอดคือเป็นเรื่องที่เหมือนฟุ้งเฟ้อเอ้ยไม่เหมือนฟุ้งซ่านเหมือนเพ้อเจ้อเหมือนเอาอะไรมาพูดว่าพาคนมาจนแล้วมันจะเป็นโลกยังไงแล้วมันจะอยู่ยังไงถ้าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่จนสำเร็จนะฟังเพ้อตอนนี้โพธิรักเพ้อฟังโพธิรักเพ้อถ้าประเทศไทยเนี่ยอาตมาพาจนได้สำเร็จ มีสาธารณโภคีมีส่วนกลางก็แบ่งไปแต่จุดๆๆเหมือนสันติก็มันก็ดูแลการเงินของสันติปฐมก็ดูแลการเงินของปฐมตำบลอำเภอนี่หมู่บ้านมันเป็นอำเภอมันก็จะเป็นซ้อนๆไปแต่มีระบบสาธารณโภคีอย่างนี้มีเกื้อกันได้หมุนเวียนกันได้ความเฉลี่ยเพราะแต่ละแห่งไม่มีแหล่งไหนที่จะกอบโกยกักตุนเพราะฉะนั้นการสะพัดทั่วถึงกันหมดจะมีพลังสร้างสรรค์ได้ครบทั่วเฉลี่ยทั่วประเทศฟังเข้าใจนะในลักษณะของเศรษฐศาสตร์สามัญจะเกิดการเฉลี่ยสะพัดเพราะงั้นเงินทองต้นทุนที่จะทำงานทั่วประเทศก็จะเกิดไม่ขัดข้องไม่ติดขัดไม่ช้าไม่รันช็อตทุกอย่างจะไซคลิกออเดอร์ที่สมดุลจะเกิดขึ้นทันทีเพราะงั้นประเทศไทยก็จะมีพลังสร้างสรรค์ที่เยอะอธิบายเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ฟังก่อนเมื่อเกิดพลังสร้างสรรค์ที่เยอะคนเป็นอารยบุคคลกินน้อยใช้น้อยไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยถ้าจริงแล้วก็ถ้าจริงอย่างอโศกจริงจะมีคนไม่ใส่รองเท้าถึงครึ่งประเทศไนกี้ขายไม่ออกจริงAdidas ขายไม่ออกจะมีคนไม่ใส่รองเท้าถึงครึ่งประเทศและไอ้แฟชั่นแฟชั่นอะไรนี่หมดไปแต่ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ผลิตสิ่งที่เป็นสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่เป็นคุณค่าซึ่งประเทศไหนๆก็ต้องกินต้องใช้ไร้สารพิษประเทศไหนจะไม่เอาอเมริกาก็อเมริกาเถอะแล้วเราจะแจกอเมริกาไม่ขายด้วยคิดดูสิว่าอเมริกาจะเป็นพี่หรือเป็นน้องเรานี่คือโพธิรักเพ้อฟังเข้าใจไหมเนี่ยเป็นเรื่องจริงถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงๆบทบาทถึงขั้นนั้นจริงมันเป็นเรื่องจริงและเรามีน้ำใจเรามีความเกื้อกูลอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะเรากินพอเพราะเราสันโดษเราใช้พอมันพอแต่เราสร้างเยอะๆแล้วสร้างสิ่งที่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยไม่ใช่ของมอมเมาไม่ใช่ของเป็นพิษไม่ใช่ของอะไรต่างๆที่มันไม่เข้าเรื่องด้วยเขาไม่เอาเราก็ไม่เป็นไรเราก็แจกเขมรไปได้แจกลาวก็ได้อเมริกาไม่เอาไปกลัวทำไมเพราะอะไรเพราะเราพอกินเหลือใช้วิธีแจกจ่ายทุกวันนี้อเมริกาให้ทุนอเมริกาให้เงินอุดหนุนก่อนนั้นก่อนนี้ญี่ปุ่นให้เงินอุดหนุนก่อนนั้นก่อนนี้ pretender ทั้งนั้นมันทำเอาหน้ามันทำซับซ้อนมีเชิงกลอยู่ในนั้นทั้งนั้นแหละไม่จริงหรอกมันไม่ใช่สัจจะมันไม่ใช่เรื่องจริงใจมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันทำเพื่อผลที่จะได้คืนมาแจกรถจี๊ปมีอยู่ยุคหนึ่งอเมริกาแจกรถจี๊ปนี่ไม่ใช่อเมริกาตะวันออกกลางซื้อแจกหรือไงเนี่ยรับรถจี๊ปมาก็ใช้กันใหญ่เลยแต่ต้องซื้อน้ำมันเขามากกว่าที่ซื้อรถจี๊ปนี่คือวิธีการง่ายๆแจกอาวุธที่มันเหลือใช้มาให้เราให้ใช้ก่อนเสร็จแล้วใช้ติดคุณก็ต้องไปซื้ออาวุธใหม่เขาวิธีการของพาณิชย์ทุนนิยมก็ทำอยู่อย่างนี้แหละแต่พาณิชย์ของบุญนิยมนั้นซื่อสัตย์ให้จริงๆเกื้อกูลคุณได้ไม่สร้างสิ่งมอมเมาอาวุธไม่ซื้อไม่ขายไม่สร้างมิจฉาวริชา5พวกเราได้เรียนรู้ธรรมะของพระเจ้าไม่ค้าขายอาวุธไม่ค้าขายสัตว์เป็นไม่ค้าขายเนื้อสัตว์ไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นพิษไม่ค้าขายสิ่งที่มอมเมานี่มิจฉาวริชา5แต่ไม่พูดไม่ศึกษา นอกจากไม่ศึกษาในนวโกวาทเบี้ยวบาลีด้วยสัตตวนิชชาก็คือไม่ขายอะไรไม่ค้ามนุษย์มังสวนิชชาก็คือไม่ค้าสัตว์ที่เอามาไปฆ่ามากินอะไรเนี่ยเขาเบี้ยวเลยทั้งในมังสมันก็คือเนื้อสัตว์มังสวนิชชาบาลีมีแค่นั้นนะแต่เบี้ยวบาลีไปยาวเชียวสัตตวนิชชาก็ไปแปลว่ามนุษย์ใช่สัตตมันแปลว่ามนุษย์ด้วยแต่คำว่ามนุษย์มันจำเพาะอยู่แล้วมนุษย์โซก็แปลว่ามนุษย์แต่นี่สัตตะหมายความว่าสัตว์ทั้งตัวคือสัตว์เป็นมังสะคือเนื้อสัตว์เบี้ยวบาลีซะนี่คนไทยนึงกินเนื้อสัตว์กันพุทธศาสนิกชนกินเนื้อสัตว์ต่างประเทศเขาก็พุทธศาสนาเข้ามาถึงเมืองไทยเฮ้ยคนไทยพุทธเมืองพุทธแท้ทำไมหามังสวิรัติกินยากจังวะเขางงหัวแตกเลยพุทธมันต้องไม่กินเนื้อสัตว์พุทธมันต้องมังสวิรัติแต่พุทธเมืองไทยเนี่ยพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่พูดไปก็เถอะอาตมาถึงวันนี้แล้วอาตมาพอใจแล้วเพราะอาตมารณรงค์มังสวิรัติเรียบร้อยโรงเรียนโพธิรักษ์ไปแล้วไปก็เถอะอาตมาถึงวันนี้แล้วอาตมาพอใจแล้วเพราะอาตมารณรงค์มังสวิรัติเรียบร้อยโรงเรียนโพธิรักษ์ไปแล้วกินแล้วยังมาทำเป็นผู้พรีเทนเดอร์อีกทีกินเสร็จก็สัพเพสัตตาเอาเวลาโหตินะสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเพื่อนขี้หมาอะไรกินเนื้อเพื่อนฆ่าเพื่อนมากินพูดท่อพูดกลับกรอกว่ามนุษย์กลับกรอกพรีเทนเดอร์เสแสร้งกระทำเป็นแหมอาตมาพูดไปในท่าทีลีลาบางสิ่งบางอย่างมันก็ไปทำให้คนโกรธได้เหมือนกันแต่พูดแล้วมันชัดขึ้นเท่านั้นเองเพราะงั้นก็ประโยชน์อาศัยประโยชน์ที่คนฟังชัดแล้วก็ได้ประโยชน์พอฟังธรรมและฟังสัจธรรมเรื่องใสเกิดรื่นเริงในธรรมเข้าถึงธรรมฟังธรรมและเข้าใจลึกซึ้งเกิดประโยชน์5ฟังธรรมประโยชน์5ได้ฟังสิ่งไม่เคยได้ฟังแล้วก็ไอ้ที่เข้าใจอยู่เข้าใจยิ่งขึ้นเสร็จแล้วทิฏฐิที่เคยเข้าใจเปลี่ยนแล้วก็สัมมาทิฏฐิขึ้นและเลื่อมใสนี่คือประโยชน์5ประการในการฟังธรรมเกิดคุณค่าอย่างนี้จริงเราก็ต้องเทศอาตมาเคยอ้างพระพุทธเจ้า ท่านเทศพอเทศเสร็จปั๊บคนตายไป60คน180อาเจียนเป็นโลหิตพุ่งออกจากปาก60คนสึกไป60คนพระสึกไป60บรรลุอรหันต์60 180คนนี่เสียไป2ส่วนได้60บรรลุอรหันต์60โลหิตพุ่งออกจากปาก60ศึกไป60ได้มา60เป็นอรหันต์60แต่อาตมาก็ไม่ไปทำอย่างพระพุทธเจ้าทีเดียวหรอกประเดี๋ยวคืน60 60ออกไปหมดนี่อาตมาไม่เหลืออะไรพอดีขนาดนี้ก็เหลือแต่ยังไม่ยังแหมประคองกันจะแย่อยู่แล้วนะมันสรุปแล้วคนเราเนี่ยกรรมต่างๆกิริยาต่างๆของมนุษย์ที่เรามากระทำเนี่ยมันเป็นตัวแปรของชีวิตถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาได้ยืนยันแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงศรัทธา4เนี่ยกรรมมัสธาวิปากศรัทธากรรมสกตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาเนี่ยชีวิตมันไม่มีอะไรหรอกคุณจะเชื่อหรือไม่จะศรัทธาแปลว่าเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็เชื่อท่านเชื่อว่าทุกอย่างมีกรรมมีวิบากและกรรมเป็นของของตนรายละเอียดของกรรมต่างๆก็คือความตรัสรู้ของพุทธเจ้าที่เอามาอธิบายมาเล่าให้ฟังเพราะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสำคัญในกรรมสำคัญในวิบากเราก็รู้ว่าเราก็เกิดมาจะเอาอะไรคุณก็เอากรรมนี่แหละมันเป็นทรัพย์คุณไม่เอาก็ไม่ได้กรรมเนี่ยแต่เงินทองนี่คุณเอามันให้ตายมันก็ไม่ได้นี่ที่อาตมายกนิทานหรือว่าตัวอย่างประกอบชัดนะต่อให้คุณสุจริตด้วยนะหาเงินได้แสนล้านกอดไปเลยไม่กระดิกเลยนะแสนล้านได้แสนล้านขาดใจตายสุดท้ายก็ตายแสนล้านอยู่ในกอดอ้อมกอดเลยนะ แล้วมันใช่ของคุณที่ไหนคุณเอาไปได้แสนล้านเดี๋ยวเขาก็แกะมือออกแสนล้านเขาก็เอาแสนล้านออกไปกระจายแล้วคุณก็เอาร่างเขาก็เอาร่างคุณไปเผาเอาไปฝังก็แล้วแต่มันไม่ใช่ทรัพย์ของคุณเลยให้คุณสุจริตให้ตายหาได้ง่ายได้ยากอะไรก็ตามใจเถอะคุณภาคภูมิกอดเอาไว้แสนล้านมันก็ไม่ใช่ของคุณยิ่งคุณไปโกงเขามาแต่คุณจะได้แสนล้านคุณจะต้องเอาเปรียบเขาด้วยวิธีคิดแบบทุนนิยมจึงจะได้แสนล้านสามัญคุณจะไม่ได้แสนล้านเงินนี่ไม่ใช่ว่ามันจะหมุนมาให้คุณง่ายๆแม้คุณจะมีบุญก็ไม่ง่ายยิ่งคุณไปเอาเปรียบเข้ามาไปโกงเข้ามาโกงแสนล้านก็เดี๋ยวบาปแสนล้านนั่นแหละมันจะมากขนาดไหนล่ะนั่นน่ะหักทรัพย์คุณโกงแสนล้านน่ะบาปแสนล้านต่างหากของคุณแท้ๆไอ้เงินแสนล้านนี่ของคุณที่ไหนอาตมาว่าตัวอย่างนี้ชัดนะตัวอย่างนี้ชัดฟังก็รู้แม้จะเป็นตรรกะเป็นแค่หลักเหตุผลก็ตามมันชัดนะใช่ไหมพระคนเราถึงบอกว่ามันไม่รู้ประเทศได้แย่งลาภแย่งยศไปโกงไปฆ่าไปแกงไปสร้างวิบากจะต้องแย่งต้องชิงต้องทำร้ายกันให้เจ็บให้ปวดให้อาฆาตมาร้ายเป็นเวรเป็นภัยต่อกันไปอีกมากมายดีไม่ดีได้บาปไอ้ที่มันไปทำทุจริตอะไรต่างๆก็แล้วแต่น่าเสียดายชีวิตที่เกิดมาเนี่ยสั่งสมสิ่งเหล่านี้ไปแต่ละชาติแต่ละชาติและก็น่ากลัวเพราะถ้าไม่ชัดในสัจธรรมพวกนี้แล้วเราไม่กลัวบาปไม่กลัวพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบาปแม้น้อยก็อย่าพึงกระทำเพราะมันเป็นของจริงทำเสร็จแล้วคุณบอกว่าไม่ใช่ของเราไม่เอาเอาไปขายทอดตลาดแหมเอาบาปไปขายเอาชั่วไปขายทอดตลาดมีใครจะซื้อมันขายได้ที่ไหนมันเป็นของของตนเอายังลบๆก็ไม่ได้เอาลิควิดลบก็ไม่ออกเอาอะไรทำลายก็ไม่ออกต้องเป็นของตนทำในที่ลับทำในที่แจ้งของตนทั้งสิ้นเพราะในสำคัญในกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ในกรรมปัญญาสัพพัญญุตญาณ นะของพระพุทธเจ้านะตรัสรู้ไม่ใช่คนคิดธรรมดาไม่ใช่หัวแค่ไอสไตน์ไม่ใช่หัวแค่ใช่ปราดเก่งๆนะไม่ใช่นี่หัวขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะพระปัญญาที่คุณของพระเจ้ามันถ้าเข้าใจแล้วคุณมาพิสูจน์มาทำมาพิสูจน์คนเราไปแสวงหาอะไรก็ไม่รู้ก็ต้องแสวงหากรรมยิ่งเป็นโลกุตระกุศลโลกุตระนั้นสุดยอดสมบัติอาริยสมบัติไอ้โลกียสมบัตินะโยมโถเอ้ยมันคุณแย่งกันมาไม่รู้กี่สมบัติผัดกันชมที่ว่าเนี่ยคุณสมบัติผัดกันชมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติมาแล้วไอโลกียะสมบัติเนี่ยหยุดแย่งได้แล้วหยุดสะสมได้แล้วมาเถอะท้าทายมาพิสูจน์ว่าไม่ต้องสะสมทรัพย์นี่จะประเสริฐได้ไหมคนใครเชื่อว่าไม่ต้องสะสมทรัพย์ไปอีกทั้งชาตินี้แล้วประเสริฐได้เป็นคนประเสริฐได้โอ้โหทำไมเชื่อง่ายนักอะนะฝึกมาแล้วได้พิสูจน์แล้วสตพ. QED ได้พิสูจน์แล้ว เพราะฉะนั้นคนเราถ้าเข้าใจแล้วก็มาปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่านี่เถอะมาปฏิบัติธรรมเราประเสริฐได้ทั้งที่เราเองเราไม่ต้องไปที่ใดแย่งไหนจึงไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องไปกอบโกยมีชีวิตอยู่อย่างเรียนรู้ถึงสาระของชีวิตมันอยู่กินแค่ไหนใช้แค่ไหนทำแค่ไหนทำไปสั่งสมความสามารถสั่งสมความรู้สั่งสมสิ่งที่ดีงามไปแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีแล้วอย่ายึดคำสอนพระพุทธเจ้าไปสุดยอดไหมแม้ดีก็อย่าไปหลงดีอย่าไปยึดดีเป็นเราเป็นของเราไปยึดดีเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาเป็นมะมังไม่เอานะมันยติไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่สำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นเราทั้งๆนี่มันเป็นของเรานี่แหละถ้าอาตมาเนี่ยนะยึดดีพวกคุณโดนอาตมาหวดหน้าดูเลยใช่ไหมถ้าอาตมายึดดีเนี่ยพวกคุณนี่ตะแบงดีกับอาตมาเรื่อย ช่ไหมแล้วอาตมาจะหน้าเข้มกว่านี้อีกเยี่ยมกว่านี้อีกเลยเนี่ยแต่อาตมาไม่เอาหรอกอาตมาถือขืนทำไปเดี๋ยวไม่หนุ่มอาตมาจะรักษาความหนุ่มเหมือนได้ไหมจำเป็นไม่จำเป็นต้องไปเยี่ยมกับใครไม่เอาต้องเยี่ยมกับใครสอนไม่เอาก็ช่างมันไปเลยบอกมันดีๆไม่เอาช่างมันไปเลยใครเขาเอามันก็ได้คนนั้นเองไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจงี้แล้วเราก็ไม่จำเป็นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปล่อยปละละเลยก็จำจีจำชัยก็มีอิทธิภาวะพอสมควรเซาซีจำจีจำชัยปากเปียกปากแฉะนี่อิทธิภาวะเพราะพวกเรามันยากนะมันจะไปทำเป็นคนที่มีอินทรีย์พละกล้าคนที่อินทรีย์แข็งทำอย่างพ่อที่ได้ทีเดียวพูดปบจบหยุดนะอย่าคำสองเขาเชื่อแล้วเขาเอาอย่างนี้ก็ได้แต่พวกคุณมันงองแงงโอ้โหคำสองคำห้าคำสิบมันยังไม่เคยกระเตื้องเลยเพราะมันก็ต้องอย่างนี้แหละเหนื่อยไปก็เหนื่อยไปมันเป็นธรรมดาต้องใช้มาตาเพราะต้องอยู่ในร่างมาตาบ้างอยู่ในร่างปิตาบ้างร่างปิตาบางทีก็โดนพัวฝ่ามืออรหันต์18แล้วไม่ซ้ำเศร้าไม่ซ้ำซีอีกหยุดไม่เอาไม่พูดด้วยแล้วจบต้องทำลีลาต่างๆก็ต้องใช้ลีลาสิ่งเหล่านี้ลีลาต่างๆนี่แหละเราเรียกว่ามาตาปิตาเป็นองค์ประกอบในการที่จะทำให้เกิดสัตตาโอปปาติกาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงอยู่ในร่างของทั้งแม่ทั้งพ่ออยู่ในสภาพที่คือให้เกิดชีวิตใหม่ให้ได้สัตตาโอปปาติกาด้วยความเข้าใจของตัวเองที่ต้องใช้วิธีพวกนี้เพราะความหมายของมาตาปิตาจึงไม่ใช่ความหมายที่ตื้นเขินซึ่งคนจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายมิจฉาทิฏฐิ10หรือสัมมาทิฏฐิ10ทินนังยิทถังหุตังกัมมานังถ้าเรียกสั้นๆทำไมเรียกสั้นก็สุกตะทุกตานังกัมมานังพลังวิปาโกข้อที่4ข้อที่5อายังโลโกปโรโลโกนาโลนิโลกนาข้อที่6เอ้ยไม่ใช่ข้อที่7มาตาปิตาเนี่ยมันไม่ได้เข้าใจง่ายๆอาตมาดูแล้วตำราที่เขาเรียนกันในประเทศไทยก็ล้วนแล้วแต่เขาแปลไม่ออกไปแปลว่าบุญคุณแม่มีบุญคุณพ่อมีใครเข้าใจว่าบุญคุณแม่ไม่มีบุญคุณพ่อไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิโถ่จะไปพูดทำไมอันนี้ในศาสนาไหนไม่ต้องถึงศาสนาคนฉลาดพอสมควรเขาก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ความตรัสรู้ของพุทธเจ้าจะเอามาสอนหรอกไอ้ความรู้แค่นี้ยังไปเข้าใจว่าแม่มีพ่อมีนั้นตื่นๆว่าแม่ก็คือผู้หญิงพ่อก็คือผู้ชายก็มันเกิดมาจากรูกระบอกหรือไงคนมันก็ต้องเกิดจากแม่คือผู้หญิงพ่อคือผู้ชายจะไปสอนทำไมถ้าความรู้ของพุทธเจ้าแค่นี้ใช่ไหมเพราะงั้นถึงบอกว่ามันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นความลึกซึ้งสมาธิมิจฉาทิฏฐิแค่ข้อนี้แล้วเป็นข้อที่7ที่8ไม่ใช่ข้อ3มันข้อต้นๆก็ต้นข้อไปปลายมันก็ยิ่งลึกซึ้งขึ้นเพราะงั้นจึงยากที่คนจะอธิบายเพราะงั้นยิ่งโอปปาติกะหรือสัตตาโอปปาติกาเนี่ยเละเลยอาจารย์พรรัตนสุวรรณอธิบายเละเลยโอ้วิญญาณเนี่ยไปก่อเจดีย์อยู่เจดีย์สามองค์ให้พระนเรศวรให้อะไรเป็นหุ่นไปกันใหญ่เลยก่อจะเป็นเทวนิยมไปกันเลอะเทอะหมดไอเราพูดมากไม่ได้พูดมากก็เดี๋ยวเถรสมาคมทั้งเถระมาถล่มมาขนาดนี้ทุกวันนี้ดีๆแล้วอาตมาแก่ไปพอสมควรนะถ้ายังหนุ่มโยเก่าเขาก็มาเอาแล้วนี่อาตมาแก่แล้วแก่กว่าเขาพระรุ่นหนุ่มมันเกิดมาพุ่นเลยแก่ๆรุ่นอาตมาตายไปเยอะแล้วมันก็เหลือน้อยนะก็เลยทำอะไรอาตมายากตอนนี้พอวัยรุ่นอาตมาตายไปเยอะแล้วก็เหลือรุ่นหนุ่มๆซึ่งไม่ก็หนุ่มก็ต้องเกรงใจทางวัยวุฒิกันบ้างนะและอาตมาก็พิสูจน์หลักฐานยืนยันว่าอาตมาปฏิบัติพาปฏิบัติสอนไม่ได้ปิดบังเปิดเผยพิมพ์เผยแพร่อัดเทปเผยแพร่ VCD เผยแพร่ไปอยู่นี่ไม่ได้ปิดบัง อยากศึกษาเชิญเอาไปศึกษาอ้างจนกระทั่งหน้ารำคาญวงเล็บประโยคนั้นอยู่ที่บรรทัดนี้อยู่ที่ข้อนั้นบัตรปิฎกข้อนี้สูตรนี้เล่มนี้บาลีวงเล็บแล้ววงเล็บอีกซ้ำซากเจตนาน่ะยืนท้าไปเปิดตำราตรวจสอบยับจนบัดนี้ยังไม่มีใครทวงมาอาตมาว่าพระอรหันต์เกิดได้เงียบตอนแรกว่ามาเหมือนกันนะมีกระแสเสียงมาตอนหลังเงียบมหาอรหันต์ยังเกิดได้อีกโอ้โหเทรวาสเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะมันทำลายหลักทำมันเป็นหลักใหญ่เลยนะบอกอะไรกันว่าอรหันต์เกิดได้อีกยังไงโชคดีของอาตมาที่ว่ามันยังนี่พระไตรปิฎกของเถรวาทเองเนี่ยยมกสูตรยืนยันอาตมาก็อ้างสูตรนี้ยันเขาให้ที่แรกอาตมาไม่รู้นะว่ามีสูตรนี้พูดไปก่อนนะมาเจออ้าวของดีตอนนี้ก็เลยยืนยันเลยเอาสูตรอ้างก็เงียบไม่มีใครมาทวงมาอะไรต่างๆนานาหลายอย่างหลายอันที่อาตมาพูดแล้วก็ไม่เหมือนที่เถรวาทเข้าใจอยู่หลายอย่างนั่นแหละจนกระทั่งเขาจะเอาเราตายว่าเรานอกรีมาทำวินัยวิปริตวิปริตในพระธรรมวินัยนั่นแหละเนี่ยเอาละพูดไปก็ซ้ำซากนี่ก็จะห้าโมงแล้วท่านทั้งหลายก็แจกพัดกันจะจบแล้วเดี๋ยวท่านจะว่าอาตมาท่านเองท่านพร้อมที่จะฉันแล้วนี่ไม่ลงมาทันทีเดี๋ยวท่านจะว่าพวกเราอาตมาก็ตอนแรกเทศไปก็มีพลเมืองประชากรนั่งฟังกันในราว 30-40 คนตอนนี้ก็เต็มศาลาแล้วซึ่งเป็นนิมิตที่แปลกว่าองค์ประชุมหรือว่าการเทศอาตมาเทศเนี่ยพอเทศไปตอนแรกเทศนี่จะไม่กี่คนนะเทศไปบางทีชั่วโมง2ชั่วโมงเทศไปยิ่งจะจบยิ่งมากันเต็มขึ้นมันก็แปลกเทศตอนแรกเนี่ยมันกี่คนหรอกเรียกกระเทาะพอเทศไปกระทยอยมาทุกที่อะแทบทุกที่นอกจากจะมีเหตุพิเศษไปการพิเศษเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าสามัญอย่างเงี้ยเทศตอนแรกก็ไม่ค่อยมีใครไม่มากไม่ใช่ไม่มีใครน้อยพอเทศไปแทนที่จะยิ่งเทศยิ่งหายยิ่งเทศยิ่งลุกไปยิ่งเทศยิ่งลุกไปยิ่งนานก็ยิ่งลุกไปไม่อ่ะยิ่งเติมก็มานั่นอันนี้ก็เป็นนิมิตที่แปลกดีก็สอสื่อให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีพวกคุณสนใจทำฟังทำไม่ลุกหนีนะหรือมาเพิ่มมาเติมฟังแล้วก็ไม่เบื่อหน่ายฟังแล้วก็เพิ่มหรือจะเกรงใจไม่ยอมลุกก็ตาม ไม่ว่ากันถือว่าให้เกียรติอาตมาก็ยังดีมั้ยน้อมไม่ลุกหนีก็ไปใครไปว่าอะไรแต่คุณจะลุกหนีไปก็ไม่ได้มีโทษมีภัยอะไรไม่จะต้องมาคงครูครับผมขอลาไปปัสสาวะอะไรก็ไม่จำเป็นก็ไม่จำเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นก็ไปก็ได้ยังอยู่ไกลๆข้างหลังลุกไปก็จะไปรู้เหรอมันต้องไกลแวบออกไปก็ได้แล้วแต่ก็ได้นะก็ดีนะไม่เป็นไรนะเอาละสรุปก็เรามีงานมีการประชุมกันมีการรวมกันแต่ละครั้งแต่ละคราวเราก็จะได้ฟังธรรมใครรู้สึกว่าฟังธรรมมาคราวนี้ได้ฟังอะไรใหม่อานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการใครรู้สึกว่าได้ฟังใหม่บ้างมีอะไรใหม่ให้เราฟังโอ้อันนี้ไฟแล้วก็อานิสงส์5ประการฟังแล้วเข้าใจยิ่งขึ้นฟังแล้วก็มีทิฏฐิดีขึ้นมีความมิจฉาทิฏฐิก็เป็นไปข้อสงสัยก็คลายสงสัยได้ยิ่งขึ้นนั่นแหละ5ประการเนี่ยแล้วก็เลื่อมใสข้อสุดท้ายนะอานิสงส์5ประการพุทธเจ้าตรัสไปถ้ามันมีอานิสงส์5ประการอย่างนั้นทุกทีเราก็เจริญในธรรมการฟังธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้นะเหลือนิดนึงหรือว่าสิ่งนั้นเราเจโตวิมุตติแล้วพอมาฟังอีกทีอ๋องี้เลยมันเป็นเรื่องของปัญญามันเป็นเรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของหลักฐานที่เสริมความหมายเข้าไปอ๋อพุทธะเรามีแล้วบรรลุนะเพราะงั้นได้ฟังธรรมก็บรรลุได้นะหรือแม้ว่าเหลือน้อยหนึ่งก็โอ้ยเข้าใจเท่านี้กิเลสมันก็ไม่อยู่แล้วไม่สู้แล้วเพราะว่ามันเข้าใจมันเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวมันคล่องอยู่เหมือนกับหางช้างติดพวยกาอะไรนี่นะมันเหลืออยู่โถเอ้ยไอตัวออกจากกามาได้เหลือหางติดอยู่ในพวยกา แม่ช้างลอดออกมาจากกาน้ำนะช้างออกมาจากกาน้ำเหลือหางติดพวยกาออกมาไม่ได้รู้จักพวยกาไหมล่ะหางมาติดกาน้ำเขาเป็นคำพังเพยหางติดพวยกาออกมาเนี่ยพอฟังตรงนี้เสร็จปั๊บโอ้โหหลุดหมดเลยหางพวยกาออกหลุดออกมาได้เลยนะก็บรรลุไปได้เหมือนกันนะก็เอาละตอนนี้เราต้องการนะต้องการพลังร่วมเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีวิธีการหลายอย่างนโยบายหลายอย่างเพื่อที่จะรวมพลังสร้างสรรค์เพราะสังคมข้างนอกนั้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ต้องการแต่ยังต้องการไม่มากหรอกนะในกระแสความต้องการยังไม่มากแต่กระแสความยอมรับได้เพิ่มขึ้นแต่กระแสความต้องการถึงขั้นต้องการยังไม่มากนะอาตมาดูกระแสเหล่านี้วัดกระแสสังคมเหล่านี้อยู่ด้วยทำงานไปต้องดูกระแสสังคมด้วยถ้าไม่รู้จักกระแสสังคมทำงานไม่มีสัพพุริสธรรมนี้ไปไม่รอดหรอกถ้าอาตมาไม่มีสัพพุริสธรรมอาตมาแบนตั้งแต่นานแล้วแล้วทำงานไม่ถึงขั้นนี้หรอกตายอย่างเครียดมานานแล้วนะแต่มันก็ต้องดูเพราะอาตมาก็ให้สัญญาณไปแต่ละครั้งแต่ละคราวว่าตอนนี้มาถึงขนาดไหนตอนนี้จะทำอะไรมันตอนนี้เราจะต้องเร่งรัดพัฒนามวลอาตมาเร่งรัดพัฒนาในระดับคนหนุ่มสาวที่จะต้องการเมื่อวานนี้ก็ประชุมกันเขาก็ประชุมกันแล้วก็รวมตัวกันเป็นสมาคมผู้สมาคมนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมสมาคมศิษย์เก่าสองสมาคมหนุ่มสาวนี้ก็คิดว่าคงจะได้รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อผนึกนะเพื่อผนึกพลังที่จะได้สร้างสรรค์ทำอะไรต่ออะไรให้แก่ประเทศชาติให้แก่มนุษยชาติไปเพราะงั้นพวกเราแม่เราไม่ได้อยู่ในข่ายของศิษย์เก่าไม่ได้อยู่ในข่ายของนักศึกษาปฏิบัติธรรมก็อยู่ในมวลของชาวอโศกนี้ก็จะต้องเร่งรัดพัฒนาเช่นเดียวกันมารวมตัวรวมมุมกันงานเราเยอะขึ้นแม้แต่องค์กรของรัฐหลายองค์กรองค์กรของรัฐวิสาหกิจก็เข้าใจยินดีที่จะให้ทุนมาเราต้องเอาทุนจากข้างนอกเพราะอะไรเพราะอาตมาไม่ได้สอนนะพระคุณสะสมไม่ได้สอนนะบางคนเอาเปรียบเขามากเพราะจะได้ส่วนเกินมาก็น้อยแล้วก็ยังไม่ให้กักตุนไม่สะสมอีกเพราะฉะนั้นเงินกองทุนของเราจะน้อยงานของเราใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นต้องใช้ก้อนเงินโตขึ้นเราจึงต้องอาศัยเงินของผู้อื่นที่มีมากขึ้นอันสุจริตเงินของรัฐเราถือว่าเป็นเงินสุจริตที่เราจะได้มาอาตมาไม่เหมือนคุณจำลองคุณจำลองเงินของรัฐเอามาจากสลากกินแบ่งเอามาให้แกไม่เอาแกไม่เอาเงินอบายมุขแต่โพธิรักเอาเพราะเราไม่ได้ไปทำอบายมุขนั้นด้วยอาตมาไม่ได้ทำและอาตมาก็ไม่สนับสนุนอาตมาก็ถล่มอยู่ด้วยแต่เงินนี่มันไม่ใช่อบายมุขเงินมันเป็นคือธนบัตรอันนึงแล้วมาใช้นี่ได้ตามกฎหมายแลกเปลี่ยนได้ทำหน้าที่ของมันได้เต็มที่ไม่ว่าเงินมันออกมาจากกองสลากหรือเงินออกมาจากวัดมันก็ทำหน้าที่ได้แบงค์ยี่สิบมันทำได้ราคาเท่ากันจากกองสลากกับออกมาจากวัดมันมีหน้าที่และมันมีฤทธิ์เท่ากันเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ไปส่งเสริมไม่ไปทำอบายมุขแน่นอนแต่เงินนั้นคุณยินดีจะแบ่งมาให้เราทำงานอาตมาเอาเพราะอันนั้นถือว่ากองกลางถือว่าไม่ใช่ส่วนบุคคลถ้าบุคคลขอจากบุคคลอาตมาจะทำคุณไปได้เงินมาจากไปซื้อหวยแล้วเอามาทำบุญไม่เอาเพราะไม่ส่งเสริมถ้าเดี๋ยวคุณย่ำใจไปซื้อหวยแล้วเอาเงินมาทำบุญอีกไม่เอาคุณจะติดอยู่ที่หวยแต่นี่คุณไปล้มล้างกองสลากนั้นได้ไหมไม่ได้แต่เงินนี้นี่ถ้ามันก็จะอยู่ไปอีกจนเราตายไม่รู้มันจะล้มหรือยังเอามันก่อนนั้นเงินกองสลากส่งมาให้เอาแต่ยังกองสลากยังไม่เคยคิดและคงจะไม่คิดง่ายเพราะเราด่าเขากองสลากเราไม่ได้ส่งเสริมเราไม่ได้ชกยกย่องเพราะงั้นเงินของรัฐเงินสสส.เงินไม่รู้ธกส.ปีนี้จะให้หรือเปล่าก็เอาแล้วก็มาทำงานทำไมต้องเอาบอกแล้วเพราะเราไม่ได้เป็นกองเงินทุนเราไม่ได้สะสมเงินเพราะงั้นเราจะทำงานกว้างขึ้นต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเราจึงต้องอาศัยเงินเหล่านั้นเรารับรองว่าเราไม่มีคอมมิชชั่นไม่มีคอร์รัปชันเราทำอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างที่ว่าเมื่อเช้านี้เงินสสส.เขาให้มาเท่าไหร่136 ล้านแล้วเราทำงบส่งเขาเท่าไหร่เกิน37 ล้านนะให้เห็นว่าคุณให้เงินเรามา36 ล้านแต่เราทำงานไปให้คุณ37 ล้านมีตัวเลขเงินด้วยนะแล้วเงินเหล่านั้นมาจากไหน ค่าอะไรหลายๆอย่างที่คุณยัดเยียดให้ค่าแรงงานเราในการใช้จ่ายเวลาทำงานเราไม่เอาเราก็เอาเข้ามารวมกองกลางแล้วเราก็เอามาทำงานเพิ่มเงินเหล่านั้นก็เงินก้อนคุณ36นี่แหละแต่มันมางอกนี่คือวิธีการคิดการเงินมันก็กลายเป็นเงิน37ล้านทั้งที่ให้เรามา36ล้านแต่เราทำงานให้คุณเราทำบัญชีคืนให้คุณ37ล้านนี่คือบุญนิยมที่ประหลาดเพราะฉะนั้นการเงินบุญนิยมก็ตามเศรษฐกิจพาณิชย์บุญนิยมก็ตามการเมืองบุญนิยมก็ตามในมหาวิทยาลัยต่างๆในอนาคตก็จะต้องมาศึกษาทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องสามัญอย่างที่โลกเขาเป็นไม่ใช่ทุนนิยมมันคนละเรื่องกันเพราะงั้นทุกวันนี้นะเรายังยากคนยังเข้าใจในสูตรเดิมโปรแกรมเดิมอยู่ในหัวเขาเปลี่ยนไม่ได้อย่างสรรพากรนี่ยังพูดกับเขาไม่ได้เลยจะตายจะเป็นแล้วโลกบริษัทจะต้องขาดทุนบอกมีไหนในโลกทั้งบริษัทมาเพื่อขาดทุนก็บุญนิยมนี่จะขาดทุนพูดกันจนวันนี้ยังไม่รู้เรื่องกันเลยและชาวสรรพากรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องค่อยๆสู้ไปแล้วค่อยๆทำไปคือเป็นเรื่องที่มันเป็น new species มันเป็นพันธุ์ใหม่มันเป็นคนตระกูลใหม่เป็นลัทธิใหม่เป็นแบบใหม่นะเป็นคนตระกูลใหม่บรีดมาได้อย่างใหม่นะซึ่งมันไม่เหมือนเขามันไม่เหมือนจริงๆมันเป็นพันธุ์ใหม่แผ่นแตกต่างเอเลียนสปีซีส์มันบรีดมาได้ใหม่แล้วจริงๆคุณว่าคุณมีเชื้ออโศกหรือเปล่าเชื้อนะไม่ใช่สัญชาตินะเชื้อชาตินะเชื้อชาติอโศกนะบรีดได้สำเร็จแล้วเชื้อชาติอโศกเกิดทางโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิญญาณเรื่องนี้ต้องรู้ความเกิดที่จริงมันจะเกิดอย่างไรต้องเกิดที่จริงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่เชิงสามัญมันเป็นเรื่องวิสามัญที่เราจะต้องศึกษาแล้วเราก็จะต้องพยายามพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมาเชื่อแต่คุณจะมาพิสูจน์เป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิพุทธศาสนาจึงเชื่อว่าวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เชื่อต้องเป็นองค์การพระเจ้ามีหน้าที่ฟังและรับปฏิบัติวิจารณ์ก็ไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาพุทธวิจารณ์ได้พิสูจน์เชื่อคุณเชื่อของคุณเองนะแล้วก็พิสูจน์จนกระทั่งมันพิสูจน์ได้จริงๆเป็นนามธรรมก็ตามแล้วคุณถึงจะเชื่ออย่างนั้นถึงเรียกว่าวิทยาศาสตร์นะนี่ก็เป็นของจริงที่พิสูจน์ได้เอาละอาตมาว่าจะจบเลยไปอีก10นาทีนะเอาละอาตมาพูดไปก็มีเรื่องเล่าไปเรื่อยขอจบดื้อๆเอวังอาตมาได้กล่าวมาแล้วย้ำออกมาหลายครั้งหลายคราแล้วว่าชีวิตความเป็นชีวิตนี่ก็คือกรรมกับกาละที่มันดำเนินไปที่พูดย้ำซ้ำๆซากๆนี่อาตมาพูดย้ำซ้ำซากแล้วมีคนชนิดที่มีอัตตามานะฟังแล้วก็เบื่อรู้แล้วเป็นคนฉลาดด้วยนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดรู้ไวรู้เร็วด้วยคนเชิงปัญญานี่จะเป็นอย่างนั้นนะฟังปุ๊บก็เข้าใจจำได้ดีด้วยจำได้รู้แล้วเสร็จแล้วพอฟังรู้แล้วก็เบื่อคือมันมีเชิงอวดดีในตัวรู้แล้วนะแล้วอยากจะฟังใหม่ๆอยากจะรู้เรื่องใหม่ๆรู้เรื่องใหม่ๆรู้เรื่องที่แปลกๆอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนคนทั่วไปโลกียชนหรือว่าปุถุชนทั่วไปเนี่ยชอบสิ่งแปลกๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการปรุงแต่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มความแปลกเพิ่มความใหม่เพิ่มความแปลกความใหม่ให้พิสดารให้วุ่นวายให้มากเรื่องให้ซับซ้อนให้ต่างจากเดิมไปเรื่อยๆก็คือการขยายทุกอย่าง